Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 19:00, czas na serwis Trójki. Artur Ewertowski. Sejm kończy ostatnie posiedzenie tej kadencji. Jutro zbiera się Senat. Na początek o tym, co mówili na ten temat w Trójce politycy. Obrażenia wielonarządowe przyczyną śmierci saperów z Kuźni Raciborskiej. Informuje o tym prokuratura. Prezydent Izraela spotkał się z polskimi sprawiedliwymi. Sejm ósmej kadencji kończy ostatnie posiedzenie. W niższej izbie trwają jeszcze głosowania. Jutro przyjętymi ustawami zajmie się Senat. Za wznowieniem obrad są rządzący, przeciwko opozycja. I takie stanowiska przedstawili goszczący w Pulsie Trójki senatorowie. To posiedzenie się odbędzie, zapowiadała wicemarszałek Wyższej Izby Parlamentu z Prawa i Sprawiedliwości Maria Koc. Jest przerwa w obradach. Musimy dokończyć 85. ostatnie posiedzenie Senatu dziewiątej kadencji. Musimy się pochylić nad ustawami, które przyjmie Sejm. To jest nasz obowiązek, więc nie podlega dyskusji, że jutrzejsze posiedzenie się odbędzie i prawdopodobnie w piątek je zakończymy. Jerzy Fedorowicz z Platformy Obywatelskiej mówi, że to kuriozum. W historii nie było, zdaje się, demokracji współczesnej polskiej czegoś takiego, żeby zjeżdżali się senatorowie, którzy w dodatku nie uzyskali mandatu. No po prostu, ja pani powiem, ja przez tyle lat, przez 4 lata jestem w opozycji, a jeszcze tak pracującego Senatu nie widziałem. Ostatnie posiedzenie Senatu potrwa 2 dni. Przyczyną śmierci saperów w Kuźni Raciborskiej były obrażenia wielonarządowe. To informacje z prokuratury. Przypomnijmy, do tragedii, w której zginęło 2 żołnierzy, a 4 zostało rannych, doszło w ubiegłym tygodniu. Zakończono już sekcję zwłok, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury Łukasz Łapczyński. Postępowanie dowodowe jest w toku, trwa ustalanie okoliczności zdarzenia. W toku tego postępowania przesłuchano 12 świadków, w tym jednego z żołnierzy, którzy byli na miejscu zdarzenia. Pozostałych żołnierzy nie było możliwe przesłuchanie z uwagi na stan ich zdrowia. 3 rannych żołnierzy wciąż leży w szpitalu. Żołnierze z Gliwicy rozbrajali niewybuchy pochodzące najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej. Na kartach historii narodu żydowskiego i całego świata złotymi literami zapisane jest to, co uczynili sprawiedliwi wśród narodów świata. Tak mówi prezydent Izraela Reuven Rivlin. Dzisiaj przyjął w Pałacu Prezydenckim w Jerozolimie uczestników zjazdu Polaków ratujących Żydów. Podczas półgodzinnego spotkania prezydent Rivlin z uznaniem mówił o odwadze sprawiedliwych. Godna podziwu jest ich odwaga, śmiałość i wyjątkowy humanizm wobec drugiego człowieka, niezależnie jakiej był narodowości. To, co zrobili, wymagało niezwykłej siły i odwagi. To wywołuje wzruszenie u każdego człowieka, szczególnie wśród narodu żydowskiego. Słowa prezydenta Izraela były dla sprawiedliwych bardzo ważne. Po prostu dziękuję panu prezydentowi, że pomyślał o nas. To, że ja mogę z prezydentem Izraela się spotkać, posłuchać, jak on mówi. Naprawdę szokujące w ogóle to wszystko. To jestem bardzo wzruszona i wdzięczna. Spotkanie było dla sprawiedliwych niespodzianką. Nie było bowiem w planie 4. zjazdu Polaków ratujących Żydów. Z Jerozolimy Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. W próbę rozwiązania konfliktu w północnej Syrii włącza się Rosja. Moskwa wezwała Turcję do przerwania trwającej od prawie tygodnia ofensywy. Najnowsze informacje ma nasz korespondent w Moskwie, Maciej Jastrzębski. Za wtargnięcie na terytorium Syrii sankcje na Turcję nałożyły Stany Zjednoczone, natomiast Moskwa unika jednoznacznej oceny sytuacji. We wtorek specjalny wysłannik prezydenta Rosji Aleksandr Lavrentiev oświadczył, że turecka operacja jest niedopuszczalna. Tego samego dnia odbyła się rozmowa telefoniczna prezydentów Rosji i Turcji. Służby prasowe Kremla podały w komunikacie, że Putin i Erdoğan zadeklarowali kontynuowanie wspólnych działań w sprawie uregulowania syryjskiego konfliktu. Rozmowa na temat sytuacji w Syrii ma być kontynuowana w trakcie wizyty tureckiego przywódcy w Rosji. Nie wiadomo, kiedy konkretnie to nastąpi, ale Kreml zapowiedział, że jeszcze w tym miesiącu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Informacje sportowe przedstawi Adam Malecki. W poprzednim serwisie sportowym informowałem o Mistrzostwach Europy w kolarstwie torowym. Te rozpoczęły się w Apeldoorn w Holandii. Pierwszy start w kwalifikacjach ma za sobą drużyna mężczyzn. Szymon Sajnok, Daniel Staniszewski, Szymon Krawczyk i Bartosz Rudyk pobili rekord Polski w wyścigu na 4 km. W kwalifikacjach zajęli 7. miejsce i zapewnili sobie awans do 1. rundy, ale nie mają już szans na więcej niż brązowy medal. W podobnej sytuacji jest drużyna pani, która była szósta. Lepiej było w kwalifikacjach sprintu. Polki były piąte, Polacy na czwartym miejscu. Przed chwilą na mistrzostwach rozpoczęła się sesja wieczorna. Gdzie zostanie rozegrane najbliższe El Clasico? Te zadają sobie takie pytanie kibice piłkarscy z całego świata. Niepewność uzasadniona. W Katalonii jest obecnie bardzo gorąco politycznie, a ta sytuacja sprawiła, że władze hiszpańskiej federacji, obawiając się zamieszek, noszą się z zamiarem przeniesienia meczu Barcelony z Realem Madryt z Camp Nou na Santiago Bernabeu. Na te decyzje zareagowały błyskawicznie same kluby, nie godzą się na zmiany i chcą grać na Camp Nou. Możliwe, że będzie zmiana terminu. Pierwotna data to 26 października, czyli tego samego dnia, kiedy w Barcelonie odbędzie się wielki masowy wiec. O bezpieczeństwo obawiają się także organizatorzy derbów Trójmiasta. Te zostaną rozegrane w niedzielę o 15. Dziś wojewoda pomorski zdecydował, że spotkanie Arki z Lechią w Gdyni nie obejrzą kibice gości. Była mowa o Barcelonie, więc teraz o piłkarzu, który w Dumie Katalonii występował. Alexis Sanchez, obecnie piłkarz Interu Mediolan, doznał kontuzji podczas meczu reprezentacji Chile i dzisiaj przeszedł operację uszkodzonego ścięgna w lewej kostce. Czeka go co najmniej 3-miesięczna przerwa od futbolu. I jeszcze tenis na koniec. Katarzyna Piter awansowała do ćwierćfinału debla turnieju WTA w Luksemburgu. Polka i partnerka Eleonora Molinaro, reprezentantka gospodarzy, nie musiały nawet wychodzić na kort. Rywalki Rosjanka Gasparin i Rumunka Nicolescu oddały spotkanie walkowerme. Kolejny sport w Trójce o 21:00. Zapraszam w imieniu Mateusza Fusiarza. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na północy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura jutro od 14-15 stopni na północy do 19 na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Agnieszka Łukasiewicz, Katarzyna Fryzdwojtkowska, Magdalena Dercz, Dariusz Pieruk i Patrycjusz Wyżga, ekipa popołudniowa. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do Trójki Porannej jutro od 6, popołudniowo od 16. Agnieszka Szydłowska teraz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jakie hity? Słuchaj, rozmaite, ale po twoich spodniach wnioskuję, że nie będziesz mnie słuchał wygodnie w aucie. Nie, będę na motocyklu pędził do domu. Proszę państwa, pogoda fantastyczna, piękna wiosna tej jesieni. Ciepło, kolorowo, nic tylko korzystać. No to powodzenia. Adaś, ty też, tak? Kask masz, ale ty na rowerze. Mhm. No dobrze, to ja jako to jest jeszcze autobusy metry, tak? Ścigać, tak? Reprezentujemy tutaj, patrzcie, przekrój społeczeństwa, bo na pewno jeszcze... Kasiu, czy ty przyszłaś może na piechotę dzisiaj do pracy? Nie zupełnie. Ale zdecydowanie najpiękniejszy rodzaj transportu reprezentuje Adam. Rower najbardziej ekologiczny. Zdrowie, tanio i ekologicznie, prawda? Trzy no nie zawsze tanio, bo mi na przykład ktoś właśnie ukradł lampki od roweru i dlatego nie mogę na nim jeździć wieczorem. Bardzo mi przykro. Miłego wieczoru, do usłyszenia. Autopromocja. Myślisz, że ciągle powinniśmy przekonywać, że warto biegać? Oczywiście, że tak. Na pewno są słuchacze, którzy wahają się, czy zacząć trening. A nie powinni mieć wątpliwości, bo my, a właściwie nasi trenerzy fachowo wprowadzą ich w tę aktywność. I do tego bezpłatnie. Zapraszamy na lekkoatletyczne stadiony w całej Polsce. I do słuchania nas co czwartek w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17:20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Oniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Yes! Yes! Jest! Wielka oferta produktów w stylu amerykańskim w Lidlu. Czyli wszystko, co najlepsze w USA. Już teraz. Syrop klonowy marki McKennedy. 12,99 za 250 ml. Ale to nie wszystko. Wrzuć na Instagram zdjęcie z produktami marki McKennedy, a będziesz mógł wygrać wycieczkę do USA! Yeah! Więcej szczegółów na lidl-podróże.pl. Tydzień amerykański w Lidlu. Lidl. Więcej na radość z życia. Uczyła się u Piera Szefera, Tadeusza Berda i Zbigniewa Rudzińskiego. Jej twórczość doceniana jest na całym świecie. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego finał jubileuszu 75. urodzin Elżbiety Sikory. Anna Mikołajczyk oraz Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Michała Klauzy.

Mam takie wrażenie, że do niektórych utworów z najnowszej płyty zespołu Chromatics będziemy wracać, chociaż nie twierdzę, że album Closer to Grey to jest płyta, za którą ja osobiście dałabym się zabić. Pewnie różne osoby mają różne opinie na ten temat. Nagranie You're Not Good na rozpoczęcie naszego spotkania dzisiaj i w ogóle w tym tygodniu w programie alternatywnym. Jakby ująć i podsumować jednym zdaniem to, co się wydarzy w tych dniach. Mamy płytę tygodnia i to jest solowa płyta Piernikowskiego, znanego doskonale jako jedna druga duetu Syny. Jutro autor, czy też bohater główny tego albumu będzie o nim opowiadał, ale dzisiaj już także będzie można ten album wygrać. Mamy muzykę z płyt, których z przyjemnością posłuchałam. Udało mi się ich posłuchać kilka razy od początku do końca i nacieszyć. Może to zatem nie będzie jakiś oszałamiający wybór i miliardy tytułów, miliardy wykonawców, ale za to takie nagrania, co do których mam pewność, że trzeba na nie zwracać uwagę. Ponownie wracam w związku z tym do płyty, która cały czas jest w moim odtwarzaczu, czyli najnowszej płyty PZ-a. Não vais fugir, não digas nada, não sinto dor. Jego oczy jakby płoną, ale nie ma w nich wyrzutów. Wypielęgnowaną dłonią sięga, widzę. Hol wypełnia blask wypastowanych butów. Jego perfum wonią hotelowy kibel. Jest dość niski, krępy, nogi trochę krzywe, śnieżno-białe zęby. Garnitur ma drogi, pali cienkie wołgi. Pije drogie wody, prócz tego żadnych używek. Chwilę czeka w lobby, przez preso dopio, nim przyjedzie szofer. Wczoraj późną nocą, ona pieszo boso, nie wiadomo po co, gdzieś przy ciemnej szosie szła. Ustalają dokąd i czemu w samej bieliźnie monitoring złapał jej podbite oko. Dziś mówili w TV, pisali w Vivie, że jest tamtą aktorką, którą mógłbyś znać bliżej, gdybyś wymienione wyżej czytał lub poglądał. Ale przecież mordu chadł w tą telewizję i jego twarz niejedną nosi bliznę. Zleca wiele takich spraw i kiedy idzie spać, a miasto idzie ćpać. Niejedna sprawa cichnie, kiedy robi wydech w Wiśle. Dziś gdzie znaleźli jej ciało przy kajakowym spływie. On dawno tego nie robił, choć to w sumie jego hobby. Chętnie to załatwił osobiście, więc czekał chwilę, aż zamilknie, gdy podpalił ją jakby snopsiana. Chwilę myślał o dzieciństwie, bo i wtedy też lubił się już zabawić w piromana. I sosem kikomana polał maki, zamówił sukijaki do apartamentu, skąd rozciąga się Warszawę panorama, jak jej flaki, które wyciął bez wahania. Wiele razy tak już wielu ludzi zabił, jakby zbierał znaczki lub gonił mieszkania. Później dziś w sypialni zasnął i jak dziecko spał do rana. Non vas fugir, non digas nada, non sinto dor. Aqui te espero, aqui te espero, aqui te espero. Że się mnie boją, mówią twarze pod shopping center z billboardów. A niech się mnie boją, to przez tą w ręce pętlę z parakordu. To nie dla rekordu i nie chodzi tu o różnicę poglądów, a o to, że nieoddany pieniądz jak szkorbut tworzy braki w uzębieniu, potem kondukt. Sen sztywny mam jak typ wpięty pod respirator. Czy zasłużył, nie pytał baton, on tłumaczył, lecz nie był objęty erratą. Na jeden mój wdech trzech z brechami go otacza jak Stafford. A na jeden mój wydech za to czterech opłaca mój sen biurokratom. Przyjazne twarze i nazwiska, śni mi się na przykład twarz ministra. Mam adresy ich żon, matek, kochanek i jak ich dziecko kolor ma tornistra. Hajs się leje jak waka na BMW z kanistra. Na sen nie muszę się sztachać i nie potrzebuję pigułeczek z blistra. Przyjaźnie chowam bezkompromisowo, one spać mi nie pomogą. Nie to co Glock i nie to co box z pestkami pod głową. Podobno mocny, stabilny sen społeczną jest chorobą. Masz z tym problemy, a nie jesteś winny. Uczyć się jest od kogo. Non vas fugir, non digas nada, non sinto dor. Aqui te espero, aqui te espero, aqui te espero, aqui te espero. Não vais fugir, não digas nada, não sinto dor. Aqui te espero, aqui te espero, aqui te espero, aqui te espero. Z muzyki. muzyki współczesnej, Zły śpi spokojnie, PZ i Oskar. Tutaj pewnie świetnie dogadałaby się piosenka z ostatniej płyty duetu Problem, czyli To nie był film, z gościnnym udziałem Artura Rojka, no ale nie pójdę w tę stronę. Chciałam, od razu się przyznaję, a propos filmów i a propos raperów, zagrać utwór Białasa i to w stronę kieruję wszystkich tych, którzy obejrzeli film Jana Komasy, Boże Ciało, informacje. No ale stwierdziłam, że jak zaczniemy z Bartkiem Gilem, ten utwór poprawiać, właściwie uzdatniać do tego, aby mógł się pojawić na antenie, mam na myśli utwór Słup, to tak naprawdę nic z niego nie zostanie. Ci, którzy już widzieli film, kojarzą ten moment, w którym pojawia się utwór pod tytułem Słup. Ci, którzy dopiero wybierają się do kina, a naprawdę warto, no będą już teraz wiedzieli, kiedy odezwą się pierwsze dźwięki, o jakiego rapera polskiego chodzi i w którym kierunku słuchać. Oczywiście utwór dostępny w sieci, w tej wersji oryginalnej, nie pociętej, i my też zdecydowaliśmy się tego nie robić. Idę tropem muzycznym jednak, a nie tropem opowieści i trzymam się polskich artystów. Kolejne nagranie, które podebrałam z płyty duetu Der Vater, polski duet i nagranie tytułowe z tej płyty, Surrender. To jest tytuł utworu, który otwiera płytę pod tym samym tytułem. A gdyby ktoś chciał jeszcze raz usłyszeć słowo surrender, w moim wykonaniu to właśnie się wydarzyło, a zapisane i można wypowiadać na własną rękę dużo lepiej na stronie polskieradio.pl /trójka/alternatywny. Teraz otwieram płytę, która nosi tytuł Pod ziemią, a zatem od duetu Der Vater przenosimy się do duetu Nagrobki. zabiorę cię do lasu. To wykopię wielki, głęboki dół. Potem w dole się położę. Od tej pory będzie to mój dom. Maciej Salamon i Adam Witkowski, nagrobki, ich nowa płyta zatytułowana Pod ziemią. Kto słyszał nagrobki, ten wie, że oni śpiewają zgodnie z intencją wyrażoną w nazwie. Kto ich widział na żywo, potwierdzi, że warto to zrobić. A ja chciałam dodać, że nagrobki właśnie wyruszyły w trasę promującą najnowszą płytę. Dzisiaj jest 16. Tak, to dzisiaj grają w Toruniu, potem Łódź, w najbliższy piątek wystąpią w warszawskim Pogłosie, potem Lublin, Kraków, Katowice, Opole, Wrocław. Każdy kolejny dzień jest datą kolejnego koncertu i kolejnym miejscem na polskiej mapie. Warto zajrzeć na stronę nagrobków, aby sprawdzić dokładne lokalizacje. Na zachętę dorzucam jeszcze jeden utwór z ich najnowszej płyty. Ten utwór w ogóle można oglądać w sieci, bo ma teledysk i też warto go sprawdzić. Nagranie Spalam się z najnowszej płyty Nagrobków. Płyta pod ziemią, mam wrażenie, najprzystępniejsza w ich dotychczasowej karierze. Warto sprawdzić. To teraz można usiąść spokojnie i odetchnąć z ulgą, bo nie będzie nic nowego. Nie będzie to utwór nieznany. Wręcz przeciwnie. Incinerate Sonic Youth to była wyprawa do roku 2006. Szybki remanent. Gdzie byłam w roku 2006 i co w tym roku wydarzyło się najważniejszego? No to oczywiście prywatne remanenty. Zwracam się do tych, których pamięć sięga tak daleko. Sonic Youth z tamtych lat i w ogóle Sonic Youth to może być obietnica ciekawej wyprawy dla tych, którzy nie próbowali. A dla tych, którzy pamiętają zespół też śledzą losy członków tej grupy, to jest super informacja, a co więcej, to jest super płyta. Pierwsza solowa płyta, którą wydała w piątek, w zeszłym tygodniu, Kim Gordon, No Home Record. Dziewięć minut muzyki na płycie No Home Record, pierwszej solowej płycie w dyskografii Kim Gordon. Ja kupuję każdą sekundę z tego albumu. Może nieco inaczej, ale także z wielkim szacunkiem podchodzę do najnowszej płyty tego pana. If we want silver and gold and diamonds and pearls, then everyone must play their part in this world. Servants will serve and kings will rule. Pretend we don't know, but I bet that you do. hypocrites point and call it corrupt. Ubiquitous chat rooms chatting about us. And I'm not exempt from the widest of noise. If I forfeit, mark me isolated. So turn off the lights, watch me glow in the dark. Take away the rug, find me levitating. Bet you'll think that I do it alone. To explain all this means further explaining. Positive thoughts make a brighter you. Your sense of community is going to kill you. Z albumu Free, najnowszej płyty Iggy'ego Popa, wybrałam utwór Glow in the Dark. No właśnie, tak błyszczy właśnie teraz Agnieszka Opszańska. Bujnowski, Kiefer, Sasnal, Rauschenberg, Wenders, Wróblewski. Prace między innymi tych artystów możemy już oglądać na wystawie w Galerii Oppenheim we Wrocławiu. Teren. Kultura. Die Sammlung, czyli kolekcja. Tak brzmi tytuł wystawy, która opiera się na tytułowej kolekcji. A właściwie na dwóch kolekcjach? Przy okazji tej wystawy pomyśleliśmy o kolekcji jako o punkcie wyjścia. Kolekcja, z którą mamy do czynienia, to w zasadzie są dwa zbiory połączone. To jest kolekcja Oppenheim i kolekcja Abyss, w której mamy w sumie 140 obiektów artystycznych. Mówi Agnieszka Smutek. I Kama Wróbel, kuratorka, stwierdziła, że da się ponieść linii, naturalnej linii, którą ta kolekcja już ma. Więc wystawa jest takim tworem, który przeprowadza widza przez punkty zwrotu, przewroty, ale też pokazuje, co w tej kolekcji jest, jakie możemy zobaczyć prace, czego one dotyczą. Prace w kolekcjach gromadzone są od lat 50. i pokazują ważne punkty, zwroty w sztuce. To ciekawa podróż przez historię sztuki współczesnej. W tej kolekcji mamy zarówno przykłady sztuki amerykańskiej, jak i europejskiej, ale też polskiej i przez to możemy popatrzeć na to w ten sposób, że mamy tą sztukę amerykańską, która czerpała z europejskiej. Mamy też wątki, które dotyczą przepracowywania pewnej traumy wojennej przez artystów i mamy też to, co wydarzyło się w latach 80. Więc to jest ta linia, którą można podążać. To, co można zobaczyć w Oppenheimie. A co konkretnie zobaczymy w Oppenheimie? Przenieśmy się już na wystawę. Przywita nas... Pierwszą pracę, którą widzimy, jak wchodzimy do galerii, to jest praca Marie-Jo LaFontaine, Nacht und Nebel, która jest takim przykładem sztuki feministycznej, ale też jest takim pomnikiem odnoszącym nas do tematów spuścizny powojennej, po czym Kama postanowiła zrobić taki zwrot, taką eksplozję, bo zaraz potem widzimy Roberta Rauschenberga, który jest dużym obrazem srebrnym, metalowym przede wszystkim. To bardzo taka iskrząca praca, która wskazuje na pewien nowy świat, który się otworzył w zasadzie, można powiedzieć, Robertem Rauschenbergiem, który był, można powiedzieć, prekursorem pop-artu, combined paintingu. Ważne jest to, że amerykańscy artyści wówczas uważali się za awangardowych, dopóki nie otwarto wystawy w The Armory Show, na której pokazano prace europejskie. Wówczas to zetknięcie modernizmu i sztuki amerykańskiej poprowadziło tych artystów dalej i doprowadziło do rozwoju takich artystów jak Mark Rothko, Jackson Pollock. To pokazuje, że bez artystów z Europy, to sztuka amerykańska nie byłaby taka, jaką się stała i taką, jaką kojarzymy, taką, jaką znamy. To jest ta naturalna linia, która nas prowadzi dalej do tego, co się działo w podobnym czasie w Europie. Kolejny pokój to jest właśnie Wim Wenders, Anselm Kiefer, ale też Pongowska i Ziemski. Tam mamy taką salę, w zasadzie nazywamy ją salą smutku, dlatego, że to jest sala, która wypełniona jest obrazami, w których artyści zmagają się z pewną traumą, ale też poszukują pewnych nowych stylistyk, nowego sposobu wyrazu w tym ciężkim świecie i one się gdzieś tam odwołują do tego przepracowywania traumy. I to jeden z wielu wątków, które możemy wychwycić na wystawie Die Sammlung, czyli kolekcja. Wystawa trwa aż do końca grudnia. Miejsce Oppenheim, Wrocław. To my na zakończenie pierwszej godziny programu alternatywnego wchodzimy do świata płyty z zadrą w sercu. Tą zadrą może być też nasza niepamięć, niepamięć o artystach, którzy tworzyli. Niepamięć, którą szczęśliwie rozbijają od kilku lat konsekwentnie panowie z jazzbandu Młynarski Masecki. Będzie czegoś ci brak, w samotności będzie ktoś ci się śnił. Ten ktoś, kto czeka wciąż na twój znak i kto kocha cię ze wszystkich swych sił. Wtedy odczujesz, zrozumiesz, że przecie nikt cię nie będzie tak kochał na świecie, więc kiedy będzie czegoś ci brak, z rojem wspomnień powróć do mnie, o tak. Thank you.